min biografi. Den 18 juli 1935 föddes jag i Gamla Skuren i Storsäten. Där man har farmor och en farfar. Jag döftes där ut Astrid Persson. Min mor och en far Ingrid och Emil. Min bror Elvin, syster Viola och jag bodde i ett litet kök på omkring 10 kvadrat. 5 stycken, ja. När jag var 2 år flyttade vi till Egehem, Västerbäcken. Fick senare en bror, Henry. Gick 6 år i Storsätens skola. Det 7 året på skolkök på Idre. Bodde där med faster, mest som piga. Har arbetat som piga på pensionat Storsätra. Och där med lärare på Idre. Råka Rudolf Rulle Norgren 1953. Flyttat till Lima 55. Vart gift och fick namnet Norgren 57. Det var sen 3 ungar. John 59, Sven 62 och Kerstin 67. Sen 2 barnbarn och 2 barnbarnsbarn. Flyttade till Egehem 1962. Där jag ännu bor kvar 2025. Har arbetat på ålderdomshemma och ensammer på körsegården. Efter då ungen kom har jag varit hemma. Har jämt varit intresserad av handarbet som brodering, sticking, virking, näverslöjd, kurbitsmåling, hardangersöm, nålbindning, tygblommor, vaving och slarvmachter och slarvlöpare och band. Och böking. I slutet på 1900-talet började jag skriva ner Idremors ord som till slut vart i bok. Ungen kom med ett förslag att jag skulle läsa in alla ord så att de yngre kan höra hur det ska låta. Väldigt viktigt. 2024 hjärta av Kerstin med Mada. Det var 2222 år. Har haft stor hjälp av min bror Elvin som gitt mig många gamla ord. Och så förklaring och ta många. Stövning har lytt bli efter hos ord och let och inte efter svenska. Vokalen A, U, Ö. Hur en mål att ta. Vi som flyttar ut från bygda i unga år har den riktiga dialekten kvar. På 1940-talet började idrefolket förfina målet. Tadda sämre. Jag har jämt tålat idremål med mina ungar. Och vi syskon skäms över att tåla svenska med varandra. Många föräldrar tåla svenska med sina ungar. Ta det in funderar. Skulle ha varit roligt om det vore farlig i ljudbok och en hel samling av. Som den är nu kan få nytta och glädje sig åt. Jag är inte så skrivkunnig, så det här är ganska enkelt på mitt vis. Tack Kerstin. Januari 2025, Astrid Norgren Lima, före detta Storsäten Idre.